Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 savybiniai įvardžiai 1 أنا ياء الخاص بي aš mano أنا لا أجد مفتاحي. Aš nerandu savo raktų. أنا لا أجد تذكرة سفري. Aš nerandu savo bilietų. أنت كاف الخاص بك. Tu tavo. هل وجدت مفتاحك؟ Ar radai savo raktą? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Ar radai savo bilietą? هو هاء الخاص به. Jis jo. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ar žinai, kur yra jų raktas? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ar žinai, kur yra jo bilietas? هي ها الخاص بها. Ji jos. قد ضاعت نقودها. Jos pinigai dingo. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Jos kreditinė kortelė taip pat dingo. Nahnu na al-khas bina. Mes mūsų. Jadduna marid. Mūsų senelis serga. Jaddatuna bi'afiya. Mūsų senelis sveika. Antum antunna. كم كن الخاص بكم بكن يوس يوسو أين أبوكم يا أطفال؟ vaikai kur jūsų tėvas أين أمكم يا أطفال؟ vaikai kur jūsų mama